kon dere tamatu dal na lay war dere tamatu dal na lay war xam nga nga tamatu hum moy nga yene hum rek kesse def ko mu jall nga tok acc legi nak xam nga hum rek moy ñuka jax ko non lo bis bo armale acc rek nak okay cala la dere ci dal li war adima dal lay war adim tamatu dal lay war way wada mu tamatu yajibu bi ihram al hajj wa aji sa doyna nak qablahu ci ndek muy armalaj na wax ne legi bu fekke ne yow bi ngay humra rek japp nga ci sa xol ne mom faaw nga tok baaj kon ni waxe ci sahir da melni la da ngay armal aji du te bo genné adiyum tamatu ndax tamatu ni mo nga nara def ci nga dow da ni so ko genné bu baax waye lolou sahir su waxe ne waye de deul nonu borom sara bi neena bu aji sa adamu tamatu ay taqliduhu wa ishharuhu qablahu ay qabla ihram al hajj lako manam da legi jamono yi nga defé humra gi bagal te fess nga yene ak tak ci mom man nga wutul addu yu xat tambaliko wutul ak tak ak tambali xoti yaramam japp ni moy sa addu tamatu mi nga mara def ci ni ndon wax ci addu tamatu mi wan waxtu lay doy ak waxtu du lay قال المازري مذهبنا أن هدي التمتع إنما يجب بإحرام الحج وفي وقت جواز النحر ثلاثة أوجه فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من الحمرة وقبل الإحرام بالحج مازري نانا أدي التمتع ممن بلا ملاور لأرمى الأجه waye nak kana bu mu la waré ci ba nga armalé aji wan waxtu nga koy laj nak am na ñetti anam anam ba ci wër wala bokk mo gëna wërté ñëpp ci mbolo mi ci lañu and moy gëna bo noppé ci humra gi donte armalé ko aji du té dagan na dal di koy laj té lu dañu dañu ay won lool leel ci ñu waxé won ay néna mom loolu amna wa thani la yajuzu hatta yuhrimu bil hajj anam ñaaral ba dañu ba kera ngay armal aj mom do meuna loj adiyum tamattu bi bu tax sara bi ne kon say bo japp ci li tolif keur bi waxone ni wa aj sa qablahu ta baña faale li nga xamni mom la yenn sara kat di wax diko jema tawi lo xam ji ak jema di nga tonu ndax de nga meune la li mbolo mi and moy dagan na ñu rendi adiyum momu li adiyum tamattu bi ca gana ba nga noppé ci xumra ga to fek armal ko aj ga ndegam armal ak wër ka ba ndox sa fang maro ñetti ponk la yo xamne aj da ko am umra am ko wax na legi ni lu aju ci armal mom bam jeex tak fofu la ko yamale mu yal na kon ci wër wax wër ka rek non la ko waxe bu de tawaful ifada farata na ci aj tawaful umra tayit farata na ci umra kon na wax lu aju ci wër kon suma tawaf top wër lahuma ñeel leen ñom ñaar muy aja umra lahuma ci ñom ñaar lay del al hajj wal umra wër bo mu farata la ci ñoom ñaar sabahan juroom ñaar yoon wër bi juroom ñaar yoon lay doon kana ruknan lil hajj aw lil umrati aw wajiban lil hajj wa huwa tawaful qudum ak lu wër bu man di doon lu wër tawaful ifada ba muy wër umra bu ba muy wër bo xam wara bar la waye alaman man nako defar ni ci tawaful qudum lu ci man doon juroom ñaar lay doon juroom ñaar yoon fa in taraka shay'an minha lam yujzi wa lam yanuf anhu damu manam bo baye juroom ñaari aw yoon ba aw yoonu manki aw yoon wo tam ci mutu du tax mu doy ci day du ko meuna wutu wa in sada hala safi alqa asaida soko yok ye lopp juroom ñaari tam yok ba du ko yak du ko wacc rek bañ ko limale ko re hewar bi tam bittu horeñ and yaari labiya moy de ajo nga and la bu hadas ak la bu qabas wër ka ba mom lolou da ci and yaar la yëpp ngay andal wa satri ak sutura al hawra faaw day aajo nga sang sa awra ñu ngi def moy julli waye bu awra jëlé fay ndu doy wa batala neen na bi hadasin ci am toj bina un jokk mu ne nak budé wër ba yagg dal di toj le kon da koy dal di dag te bu ñëwé itam du mëna sëssalé ci lam defoon lu yaq bu julli ñoyam rek bu dé julli bu yaq mu toñ bu ñëwé day tambali waat bu dé war bu yaq mu toñ lé bu ñëwé day tambali waat mo xam tay la ko moko tay wala la ju wala ci man do ñoo ci am ak lu war ba man di do wa jahalil bayt ak def kaaba ga an yasarihi walis tamono bokku na ci sarti lay tax wër ga wër moy neegi nga fété ko chamoon di ngui wër ay bokku ndey joro ne bu fekkone yena yi dina ni ngay aw chamoon ko ay bokku awé ni kon nang ko ndey joro aw dañu fété chamoon ni di ko wër ay dok awé ni di ko ndey joro sarti la ci wa khuruji kullil badani ak gennu lepp yaram wa hanisa darwani walis sa darwan sa sarwan bo xolé saradi dan la wonele wa huwa bina'un latifun mulsaqun bi jidarin ka'bati murtafihun qadra sulusay dirahim naqasathu quraysh min harbil ka'bati li dalqil mali al halal wa huwa min al bayt ana misha darwan ab tabakh la bo xam dafa teraf moy talut ni takal ga ci miru ka'ba bi warna yekati ko lu tol ni gudayu ñaari xassat mom ci kaaba gi la bokkon bo wa quraysh ngi tabax kaaba gi nak te alal diko matay julé mo amut dañ ko ci dagge dañ ko tabaxayout xam nga boy wor dara nak legui dina sa lepp dako wara genn kon neena boy wor nga fexé bo sa darwan mom nek ci biir nga nek ci bitim waye bo duggé ci mom dara rek wara toko te mom ci kaaba gi la bokk ñu neewon nak ngeenay li moy kaaba li tax nga wor ko moy nga aw fi ci wetam waye bo duggé fi ci biiram bo duggé ci lu bokk ci mom rek wara toko wa sittati adruhin adrum ben khasab min al hijri ci hijru ba hijru ci bopum dafa don tawax su gat so xamni bo tawé de tolu ci dëng fof mo lu tam bañu tawax kaaba gi dañ ci wañ jurum ben khasab yo xamni ci la bokkon waye alal jeeku mati wut wañ fo jurum ben khasab yo xamni legi tabaxale wuñ ko legi boy wër nak na lo lepp fété ci biir nga fété ko biti jurum ben khasab yoy waye bokku laalé rek wara to ko won dara mom moy nga genn ci bitim mu nek ci biir moy doon wut dara waye bu jëm ben xassal yoy ba ci duggé rek day ñu kon wara to kon na sa yaram genn lepp jurom ben xassal tambalé ci hijru jëm ci yow jurom ben xassal mu tollé mom do ko wara do dugg ci biir nga nek ci bitim hijru yere hijru xol sarabi wa huwa bina'un قصير يسيل الى صدر الانسان على صوره نصف دائره مانام اب تابخ لا بو غات ريك بو خاني بو تخاوي داي تولو سو گن لا تامبلي تي مو جوم سي تيو نك بايل جوم بن خاصب يو خامي دوكو دوجي سي بير فيكوني مير سان ني دي لي موي هجرو لي باي في جوم بن خاصب دورو تامبلي وري في تخ ني داي نتي نوي بوكون سي كابا مي ني كو تابو خالي وون غير نياك الال جوليو بايل تي لو بوكون wa nasaba sampana al muqabbil ajfun ja qamatuhu taxawayam ba al muqabbil ajfun ba qamatuhu at taxawayam manam xam nga faw rek bo tolok al hajrul aswad ngay jadd fon ko boko de fon ngay seug non nga seug yi doju nak nga seug yi bagal dora jall waye non nga seug yi bo jalle rek saw yaram dugona ci bir kon wara bi du bax nga bo seugé di fon rek dug nga ci bi kaawu légui né nga ni sigit ba taxo jon dor tambalé dox nañ wi waye nga seugé won bo wéy non rek jall wër gi du bax tax nga waxon ni boy wër dara ci lepp day génn ci bité té nga seugé won bo wéy rek bo saw yaram mi ngi dug ci ngi ci bi ba do li tax wër bi wër ñu jall ci batay ñu ci wër bi ak la ay sarkam dakhilal masjid ci bir jakka ja lay tax wër biir moy nga defé ko fuñ ko santane wa déme ci bir jakka ji def nañ fa ay poto yo xamni ni mo lay wone ni fi lañu wëré bu wëré fu may fofu wi la am ci ak toxtale bolé manam day ayo juroom ñaar yoon yi tégalo waye du nangu takalé bu yag ci wër ben yoon rek dem tok bam neex la bam yag boko defé du bax day ayo mu tégalo wi la an moy mutawaliyan bila faslin kathirin bayna ajsaahi bila hudrin bu sorele digante yoni ngay dem ko ñew bu ko sorele te amo ngant wa yughtafaru al faslu al yasir boko tagale tagale bu new des na ko jegalé wala ikhtiyaram non ci sa ciowaré la way yagut wal kaseer di hudri bi sharti baqa'i taharati ana bu fekke la tax sa seli wo yoni nganta tax nganta tax niki da nga don mir ma nga amé yenn yoni dal di taxaw mir mi tax nga taxaw koku nganta tax nga takale yoni koku li fek sa njapp tojul rek la nga defon dana bax tan nga jegal digenti bo wotara atambli wat nako in khata handem dognugo di janaset ngir ak tad ana buñ dé julé ak néw bo xamné mom yow farbu kifay rek la ci yow ndax amna ñu ci taxaw mën nga bañu dem koor la dag wor nga do wor nga wara jang rek ci wor soko dagé ngir dem ci julé ga nak bo ñëwé da ngay tambli wat na nga jottane wor mom doko def bu dé julé néw go xamné suñu ko wona bañ ndax bobo da rañi ko ci yow yow rek ya ko wara julé ndax ma ngay bëgg soppé ko ñu tax nga ñoo dag nga dag sa wor nak ñëw tullé ci ko nak kon baaxna kon bo delo la nga defon dina baax da nga jikko ne war dang koy wagnii ngay japp yoon yi suusli wat bu mat kon jappal takale bobu rek muy war ba yag nga daggo ngir dem ci ligue niou bu fekke mënon na ñak ya bëgg tuya ba rek dem ja la nga jikko ne war dang koy wacc fekke waram nga yent yoon tam sax nga japp yent yoon ngay tambul war rek bu fekke dag bi ngi ko dag suñu ko wona bañ nak ndax yow rek ya ko wara jullu ci yoy jamono kon yoon yent yoon yi nga waroon dana baax bu ñëwaati dañu war yett na la jëri baax aw nafaqatin wala alal ana bu fekkee da ngay wër ba yàgg nga fàtte sa jóbal xaalis bi nga andaale woon nga fàtte ko ca bitti jàkka ji dal di bàyyi wër bi dem jëli ko waaw dal di bàyyi wër bi dem jëli ko kooku ba tey bu dikkee da ngay tàmbaliwaat maanaam yoon ya nga jotoon wër du baaxati ngay tàmbaliwaat mel ni tàmbaligoon wër bu fekkee da nga ko fàtte ci bil jàkka ji nag waa da ngay wër ba yàgg nga fàtte ko dañ jëli ko waaye ci bil jàkka ji la nekkoon waaw bu doon ci bitti li ngay dagg boo ñëwee waaw bu ñëw ci bil jàkka ji nga ko fàtte woon salaa bi nee na fa in xataha laha wala m yaxrub min al masjidi fa innahu yabni boo ko fàttee ci bit daal jëli ko ci bitti waaw kon moom la nga defoon ca wër ga day yàqu boo ñëwaatee tàmbaliwaat bu fekkee ci bil jàkka ji nga ko fàttee dem jëli ko ñëwaat li nga waroon baax na aw nasiya wala mu fàttee baxtaxoo lenn wër gi in faraxa ndeem noppi na sax yuxoo doxub sa faam ak marwa maanaam daa wax ne bu fekkee bu fàtte nga wenn yoon ci yoon yi bi ngay wër ba am yoon woo tàmbali woon daal di fàtte àgg la ca des baagut nee na su fàtte ga jàllee ba nga dox safaa maroo ba noppi mu ne kon léegi wër ba yàqu na ndax sësaleetoo ko xam nga xam nga da nga doon wër ba yàgg nga fàtte coo yoon ba yoon woo tàmbali te agut nga jàll dox safaa maroo ndax xam nga faaw foo ko fekk dox safaa maroo day sës ci wër su dox safaa maroo ba matee li muy tekki mooy léegi sa wër ba matutoon te yàgg na sësalewoo ko te boobaa léegi yàgg na su boobaa kon wër ba yàqu na waaw maanaam su boobaa kon ngay delluwaat ci wër ba defaat ko su boobaa da ngay delluwaat defaat ko borom salaa bi nag teg na ci bi ne in kaana faraxa sax yoo ikum salaam da cee dolli wa taala zamanu bil xurfi aw in taqada wudu'uhu wa illaa bana daa wax ne bu fekkoon ne dem nga ba dox salaam maroo ba noppi itam dor ko fàttaliku waaye yàggagul it du tee mën ngaa ñëw àggale ko xam ne day aajo mu yàgg boole ca mooy tax mu yàqu mbaa sam njàpp toj waaye bu fekkee ne dox nga safaa maroo ba àggal waaye boobaa léegi yàggut tey sam njàpp tojut kon nañ ko mën a ñëw àggale wa qataxahoo dagg na wër ga lil faridati ngir taxawal jullik farata dafa wax ne boo dee wër ba yàgg ñuy taxawlal ilimaani raatib ji jullik farata day war nga dagg sa wër bi ñëw ànd ci julli farata ga su fekkee ne jullee goo ko woon mbaa julli woon nga ko waaye yow dong la woon mbaa julli woon ko ci mbooloo sa waaye du woon mbooloo ci biir jàkkay kaaba gi aawoo bi ci amee faw de aajo nga dagg sa wër kaaba gi te ñëw ànd ci julli mbooloo ma fofu la ne wonu di ba soppef nak kamalu shawti matu worba bi nga dege ñu taxawal bu fekke tolon nga ci yoon sopp nañ la agal yoon ba agal yoon wo door gën ci farata ya wa bana jokuna in rahafa den borina manam nak borom sara bi neena bu neewon wa bana te mu jokk dal taxaw fofu door wax na nek an rahafa niki bu bari won kon lay gëna bax melni ni da xam nga neena la bo de julli farata manam buñ de taxaw farata nga dag sa wër bi waye neewu la la nga wërum du ko taxay xaq leerul la neena la nga wërum du ko taxay xaq te la nga wërum du ko taxay xaq yone nga amon dang koy tak rek bo julli farata bu sun ma ñu agalé ko non la bu neewon wa banate mu jokk da nga ci dal di xamé ne kon bu farata ji noter ngay jokk mu tegaat ci nek an rahaf niki bu boré ha su boré won legi boré ni tax ko dag wër bi bu rahasé bu ñew la wërul lu defon baax ko defé kon da ngay sele lolou nak ñu ngi mo gënalu ki aw halima wala mu yek bi najasin ci sobe manam xam nga dañu waxon ni bokku na ci sarti wër gi nga baña and sobe kon bu wër bu yag ñu yek ni sobe ngi sa yaram ba sa yéré day xaw melni ku jëli ba yag mu yek sobe sos kon nenañu mom fa yatrahu aw yaghsiluha ويبني على ما تقدم من توافيه ان لم يطل نري مومي تام نغي ديندي جي سوبي سي با بودي ييري با مسوار بو تاكون لا كوي دين ساني دال جال وور ترو تي وور غا باخ كون وتنا جولي خما بودون جولي موم بو ييري سوبي سو يارام تو وقت وياتو تي اديو غا دغ تامبلي وات باي في موم دنج لي داغي ديني سوبي سي تا لاغا ديفون دنا باخ بو فكيني ياغوت ken yagudu ko tay wax wa ahada bamuna rakhatayhi ñaari rakam yu mom warga bil qurbi and ku jégué ana bu fekke da nga wërali sobe ba agal doro fatlé ko ni wërali na sobe kon wër bu baax na nga jall wat batay jili wat ñaari rakay warga ci sobe sobe nga andal wa mune na lay dokkay fatliku dañu tam nga bamu ñaari rakay wër bu mom do aji wa baax wërgëm ñaar rak yépp sa nga ci jullu walé ñu sayaram bay su yéré ngir ñaka xam ba far nopi ko ñaar yépp baam waye ñaar rak yam ñu sopp nañ bu fekké ni yagut nga baamu leen li nga tagu sobe ci nga baamu leen yu aha barak hata hi dil qurmi wa halal aqall na jokk te la gëna neew in shakka leen ci kisakana manam boy ci kisaka ñaar yoon nga am mo ngay jullu ci kisaka ñaar rak nga am ñaan ñu japp ci la gënal ñu boy ci kisa ka yar yoon wu yenn japp ñu wenn yoon door bu boy ci kisa ka yaram yett japp ni yaram woor yar noor bu yar yoon nga noon ci bu doon jull rek boy ci kisa ka ñaar rakam yett ngay japp ñaar boy ci kisa ka ñaar benn ngay japp benn lolu ñu ko wakk na waja sa dagan woor bi saqayif ci saqayif li zahmatin ngir rasaj lo fekke da xataxat bop neena amna fuñu wax saqayif mu def ay khubba te bokku te wurukaay bi deug man nga fa wur fekke ne legi mbolo mi da xataxat o wari fa hum bax wa illa bu fekke ne wur na fa te xatut nak adamu baamu aburam ene bu fekke ne wur nga fa saqayif waye bukh lo taxut xataay taxut sa ciowra rek la kon li fe yaangi makka na nga baam war war ba bu doy lo war ba nga war wala mer ji du delu ci wat nak leho ngir war bi wala dama te de dara diko war neena nak bu fekke da nga war fa saqayif te bokh lo taxuton ñu ne la won legi war nga ko baam mu ne nak lolu moy bo ñibé gut waye bo xasse ñibi mom du aajo ngay del ci wat di baamu ci war bobu tay du tax ñu alaman la ci deret wala dama waye bo xolé sara bi neene wal mazhabu wujubuhu alayhi li ne dadi waruko dute dadi warnako lolou mo ci len gëna anda manam nak ñom dañu wax ndam ñaari saqayif dañ ne bim ne wajaso bi saqayif li sahmatin neena ay allati kanat fi sadr al awal saqayif bañ da wax jamono yu ñëk ya mom lañ wax ni mom bu warukaay yu xate mën nga di war fofu bu waré fofu du ko té baax wa amallati fi zamanina fa hiya kharijatan anil masjidi li annaha masidatun fihi ne liñu woyé saqaif légui mom genn na jakka yi dañ ko ci yok rek mom bu hor fatawaf fiha tawafun kharij al masjid wa huwa batilun walaw li sahmatin neena wor ko boko woré fi mu nek mom du bax ndax genn na jakka yi bokul ci mom sahnon neena wala yumkinu an yantahi as-siham ila saqaif sahnon jay jamonom neena won mbolo mi munta khat khat bag saqaif الخطاب نينا لم نسمع قط ان الزهام انتهى اليها بل لا يجاوز الناس محل الطواف المهتدي خطاب نينا باتاي مسنو ديغني مسنا خط خط با بوخو بوخ لو بي اغ سي سقايف نين ني با لغي نين ني في ورا او دي ورا رك فلا ني او تا دنج كو ويسو فوخو نو في لاكاي واخ ينا وحلا نهايته 32 حمودا من النحاس وحمودان من الرخام فما وراء هذه الحواميد ليس من محله المهتدي فين باخو وري موم امنا اي بوتو يو خامني ورنا ما 32 يو خامني اي بوتو بريم لا نيو اك نياري بوتو يو خامني دوجو روخام لا ينا لو ويسو فوتو يي ريك بوكل سي فاج ورا وري دك دك وجب وجب ورنا ورنا مو ورغ مانا الطواف لي وخنا ورنا دي سي جوبلو طواف القدوم وتخسرابنا ووجب الطواف على من دخل مكة محرما بالحج مفردا أو قارنا وليس حائضا ولا نفساء ولا مجنونا ولا مغمى عليه ولا ناسيا ويسمى طواف القدوم أنا أقول لك فكذا أرمال أج موخم نغادف إفراد موخم نغادف قران نوتي يمو bu fekkene amé wadal ci mbarek amé wadal ci wasin nekul ab dof nekul ko xam nekul ko fatte su ma wadana war ci mom mu def tawaful qudum nga xamni waru gar la su fekke def ko rek te sarti yi ben xatu ci ah manam bu fekke def ko te fek rek waral nako def ndax sarti ya ko waral ben xatu ci ah su ba wa dana wara fay alman dana ko wax legi way say bo far ci tek lam ci tek mu ne kassa yi niki dox safa ak maro moy tam warna qabla harafata ci jekku mu taxaw arafa in ahraman dem armalena min al hil ci hil hil moy fu bokku tak xorom ji wala mu rahiq te jigeewu tak taxaw arafa wala mu dif te tofulul adga tofulul tofulul adga ci xom raga bi haramin ci mom nekké ci xorom da bëgg wax ne wala mu dif al hajj ala al umrati wala bahda faraqha bi haramin wala bëgg wax tawaful qudum wër la bo xamni ni bokku tak tawaful ibada tawaful qudum wër la bo xamni wajib la manam waru gar la soko baye alama man nako wéccé tawaful ifada nak mom ap tank la bokku baye farata man nako wéccé mune nak amna sart yo xamni bu dajé ci yow war nga def tawaful qudum dox safa ak marwa sosali ci bala nga dem arafa sart yoy moy sa aj gi yang ko armale ci hel moy armale woko ci bir xorom bi bu neexel moy fa nga xamne sa yes na fa rab bu armalut kon ko armale ci hel te baña armale ci xorom mom la tawaful qudum di wax tayit gana ba nga armale ci hel ga nga am yaatu gu tolne mën nga feñu wor kaaba bi dem jall ci arafat arafat la raw ay bu fekke da nga yeexa yeexa ñew ba nga xamne bi nga armale ni so fi jekke di wor kaaba bi julli suba jot ci bisu tebeski bi fofu la wargi jeexe fofu la taxawara fay jeexe waxtu nga armale yow taxawara fa day jege lol xamni bobo gudi tebeski la te bo fi jekke di werka ba gi do meuna dem taxawara fa xam nga ni gudi tebeski mom fa jar fenke rek tax arafa jeexna fofu lay jeex su boba ne gam am nga bobu xataay yow tawaful qudum wacc na la ngay dem taxawé arafa rek mu dal di wax patay bu fekkone ne ci hilija ca nga armale waye ñu fa armal umra nga ñew ba ci biir xorom yi nga yene fi ay tecc lolu mo irdaf kon def nga irdaf ci xorom yi patay kon koku tawaf ku do waru ko kon sarti ya ngok ko xamni armale na ci all ba way armale wol ci biir xorom yi na xati ijara ya ngay jangat fu ci bo tolo ci buntu ñay ñëndu ñoo bok ay sarti kep lu ñu gantu ko ci mom lu ñu nang ci do nang ko ci mom ulbati ko tek ca dox safa ak marwa bala dem arafa ay amul sañu baña def tawaful qudum ba baña jital dox safa ak marwa jëk muy ne mala fa warna jëm yoy yar wa illa bu sartu yi xate nak saha kon mu dox safa marwa ba'dal ifadati ci gannaaw ifada manam bu fekke ne legi mom mi ngi armalé ci bir makka ba ci bir hurum ji fenn fi ba ma nga armalé won ci hilli ja waye nak waxtu wi da xat tawaful qudum xajuri kon day jall rek ba def tawaful ifada bu defé tawaful ifada do jall nak dox safa marwa dox safa marwa faaw da wara top ci wër dana ko wax legi faaw mom ci wër lay top ku mel ni nga xamni sarti da jëw ci mom nga xam deful tawaful qudum nak day baye ba def tawaful ifada al jall dox safa marwa wa illa sahaba ba'da ifadati wa illa ndem deful leñ ko waxon fa damun kon der war nako in qaddama ndem jital na doxoga safa marwa wala ñu hittabam watuko dafa waxane manam ki nga xamne mom legi tawafu ko do waruko ñu waxon ko ne kay yow da ngay bayyi ba def tawaful ifada wara dox safa marwa mom nak mu daldi taxé won ba dox safa marwa jëk muy def tawaful ifada dal mom da taxé won ba jitu dox safa marwa laat muy def tawaful ifada dañ ko waxone ko bu sart yi ñu wax dañu ci yow xaar ba def tawaful ifada dora dox safa marwa mom nak mu daldi yakamti daldi taxé bu wor ëpp wor dox safa marwa te defagul ifada ñu ne kon bu fekke ne bamu defé ifada baamu waat na dox ga safa marwa kon doom alaman waye bu fekke bamu defé ifada baamu waatu doxam boobe mu defoon wa kon day alaman ñu waxna wa illa ndem deet fa damu ndere dana ko war in qaddama ndem jitalon na dox ga safa marwa wala ñu hitte baamu waatu ko kanaw ifada wala yom na xam nga nga waxon legi ne ku sarti xat ci mom mom na baye ba def tawaful ifada doro dox safa marwa mom nak mu bok ci ñi nga xam tawaful khudum waru len waye fexé ne bu wër ak wër su se la ci dox safa marwa ci jëk ifada kon koku bu fekke bimu defé ifada ba mu wat na dox ga safa marwa kon alaman du ko ci wax waye bu fekke ba mu watul dox gi safa marwa ci gannaaw bimu defé ifada kon alaman na ko wax wala su ma sa yu top dox ga safan jëm ñaar yoon mu jall na ci suma sañu top dox safa suma sañu top dox safa an jëm ñaar yoon bayna safa digënté safa wal marwati al marwa min hu tambalé na ci safa al bad'u dem ba marratan bi aw yoon wal hawdu delu ci ba ukhra muy benen yoon ñena gana bo wéso armal ak wër ka ba batay dox safa ak marwa ponk la bo xamné aja ko mara ku ne am nga ko te ponk la ci yow manam faratan ci yow mune nak juroom ñaareen lañu dox digënté bi waye safa bi tambalé dem ba ci marwa ni ben yoon nga ko bo del ci waté itam wañi ko mi aw yoon xamni dem bi aw yoon la delu ci bi aw yoon la wasihatuhu ak wiram nak mom dox safa ak marwa bi taqaddumi tawafin nek na ci jitu ak wër kaaba dox safa ak marwa nak bala bax wër kaaba jitu ko bo jekke jek dox safa ak marwa te wër kaaba jitu ko du bax wër ba itam na nek wër bu war na nek wër bu war melni tawaful qudum man na nek wër bu farata melni tawaful humrati wala tawaful ifadati waye faaw nak am wër bu war jitu wa nawayi yenina fardiyatuhu ak waram mu wër ga manam bu fekke ne da nga bëgg dox gi safa ak marwa top wër gu war xam nga ni farata mom yalla koy dogal waye mëno farata lu nekk non farata waye man nga waral lu waruton manam xam nga ne jaamu yalla go xamni warul bokku ni sëré mu dal di wax kon so bëggé dox safa ak marwa gi top wër bo xamni bu war la tay ni sëré ak wër bo ni sëré wër ka war rek mu dal di nekk ni wër gu war bu ko defé nga man ci sëssëlé la war dox gi safa marwa wa illa bu fekke ni defo lol nak fa damun kon deret moy war ana bu fekke dox nga safa marwa waye dang ko seseli ci wër kaaba bo xamni ni wërub na fi la dong la du wër bu war mune kon bu fekke ni xass nga sori makka da ngay def deret wër ba dox nga safa marwa baxna waye top nga mu top wër go xamni wër top nga mu top wërub na fi la taxna alaman war la ci de bu fekke ne sore go mak da ngay wagniko dal di jital weur bo xamni bu war la niki nga nisar ko dal ci tek na dox gi safa ngoro bu dal di bax ay bo xasse sore nak kon nga def lolu rek def deret ci wara jaha deluna in lam yasih ande wirut tawafu humratin waru kumra hirman mbir mu muy aji armal day firi dafa wax ne bu fekkone da nga don def humra kana ba nga armale wër nga kaaba gi tox nga safa ak marwa watu sax bu ñibbi waye nga fatlikou na nak legi wër ba nga wëron humra bi baxut wër ba nga wëron humra gi